Sziasztok! Hát, készültem. Semmit nem garantálok. Jó itt lenni köztetek, és jó látni új arcokat. Így az elmúlt 5-6, vagyis 6-7 hónap egy harcokról szólt, és ti ott voltatok velünk. The last 6-7 months was about fights, and you were there with us. Nagyon bátorító volt, hogy olyan sokan imádkoztatok értünk. It was very encouraging that so many of you prayed for us. Mert tudom, hogy Isten meghallgatta volna a mi imánkat is, pusztán csak ha kevesebben imádkozunk. Of course, God would have listened to our prayers even if. De így hiszem, hogy ti jöttetek velünk, és így Isten dicsősége még nagyobb, mert nem azért, mert ő többet ad így nekünk, hanem mert többen látják. And I know that even our prayer would have been listened to, but as you were there with us, it's good not because of the many words, but it's good because many seeds what we've been through. És bár 90 kilométerrel arrébb voltunk, de részei voltatok ennek a munkának, amit Isten bennünk végzett. However, we were 90 kilometers away, but you were part of the work which was accomplished in our lives. És nagyon bátorító volt. It was very encouraging. És szeretném, hogyha részesednétek abból a dicsőséges munkából, amit Isten most velünk tett, és amit most itt szeretnék megosztani. I want you to be part of the glorious work God has been doing, and I want to share that with you. Aki már hallotta többször, azért bocsi, hogy újra kell hallanod egy-két részt itt. If you've heard that before, then forgive me, because you will hear it again now. Az volt a szívemben, hogy igeversekről igeversre megyünk, ami meghatározó volt ezen a fél évben az életünkben. It was my heart to go word by word, which was very determining in our lives the last couple of months. És mivel nem írtam ki, ezért lapozgatni fogok. And since I have not made notes, then I will just turn before. Az első nap, amikor megtudtuk, hogy hát gyakorlatilag Peti halálos beteg, akkor a Máté 6:34-et tudta. So the first day when we realized that Peti was in this deadly illness. Ne aggódj, bocsánat. We were given this verse of Máté. 6:34. Matthew 6:34. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt. A holnap majd magával hozza az új gondokat és az új megoldásokat is. Minden napnak elég a maga gondja, baja. Ez egy egyszerű fordítás, tehát hasonlítsátok össze a másik Károlival, vagy amit használtok. I use a simple translation. Hát ez egy meghatározó igevers volt az egész fél év során. So this verse, which is about do not worry about tomorrow, it was a very strong verse in our lives. Kicsit a mannával kapcsolta össze az Úr, hogy minden napnak megvan a maga baja, és a manna is egy napra volt elegendő. The Lord taught us about that the same kind of thing is it was with the manna, that every day has its own problems, and the manna is enough just for one day. Tehát természetes, hogy kétségbe esünk a holnap felől, mert hogy a manna az mára volt, és de volt. It's a natural thing to feel desperate about the future, because the manna is only for one day, it doesn't last for. És döbbenetes, de szabadság volt ebben, hogyha csak arra napra koncentráltunk. Szabadság a félelemtől. It sounds really amazing that there was freedom in this truth. It was just one day that we concentrated on. Amint elkezdtünk gondolkodni a felmerülő kérdéseken és a holnap és a tovább távolabbi jövő felől, akkor rögtön mint egy ilyen fekete örvény így húzott le. As soon as we started to think about the future and what that might bring, we felt like a black hole was sucking us into. Tehát ez egy ilyen megdöbbentő és érthetetlen békességet hozott, ez a egyszerre egy napot venni. So concentrating on one day at a time brought this peace. Aztán felmerült bennünk Petivel egy ilyen, hogy oké, de ez nem fair. But then with Patty, as we were thinking, it came us into our heart that this is not fair. Hát Isten látja a gondolatainkat. But God sees our thoughts. Ezt válaszolta. He answered us. Nézzétek őket, még alkotójukkal is perlekednek, pedig csak agyagcserepek a többi cserép között. Mondhatja a korsó a fazekasnak, mit csinálsz? Vagy ezt, nincs hatalmat fölöttem. Nézzétek apjának szemére hányta, minek adtál nekem életet? Anyjának pedig ezt mondta, miért szültél engem? Bocsánat, ezt mondtam, hogy az Ézsaiás 45:9. Ézsaiás 45:9. Ezt mondja az örökkévaló, Izrael szentje és teremtőtök. Ti akartok kérdőre vonni engem a jövő felől? Vagy arról, hogyan bántam gyermekeimmel, akiket saját kezem formál? Hiszen én alkottam a földet, és én teremtettem az embert, hogy lakjon rajta. Kezem terjesztette ki az eget, parancsomra álltak elő a mennyei seregek. Igen, őt is én emeltem föl magasra. Pillanat. És vezetem, hogy igazságban járjon. Lába előtt az utat én egyengetem. Hát ez komoly válasz volt. Na. This was a tough answer. Aztán voltak igeversek mindkét eshetőségre. Így csomó gyógyításról szóló igeverset olvastam, és szinte ugyanazon a napon, vagy ugyanabban a csendességemben a halálról is. I read many verses, and at times verses came up by healing. The other times verses came up by... Tehát ezek így együtt, bocsánat, együtt jártak kéz a kézben. So these verses came hand in hand. És mire így mondtam az Úrnak, hogy most aztán tényleg jól megzavarsz. And I told the Lord, I'm confused now. Leesett így, hát birka módon már a vége fele az időnek, hogy ő azt akarja mondani, hogy bíz bennem, és ne akar tudni. And when we were approaching to the end, that's when I realized that he's trying to tell me, do not try to figure out what the outcome will be, but just trust me. Aztán jött egy időszak, amikor Istennek a gondviselése volt jellemző. Hát egyéb végig is, csak hogy ott egy ilyen, ezek az igeversek álltak, és aztán is csak láttuk, hogy Isten hogyan gondoskodik rólunk. But then time came when all the way through he was providing for us, but then this time period was extremely bad that we felt he provides, he takes care of us, he's there with us. Jött az imáitoknak az eredménye. And I think the results of your prayers got their effects upon us. A munka lett munkahelyem, dolgoztam gyakorlatilag, míg Peti beteg volt. I managed to have a job and I've been working all the way through as long as Peti was ill. Ott Isten hihetetlen ajtót nyitott előttem és emberek előtt kedvesített. God opened a door before me there, and incredibly, and I was the people were pleased with me. A Peti betegsége kapcsán 5 emberből 4-nek az evangéliumot el tudtam mondani. I can share the gospel out of 4 people heard it considering Peti's illness. Olyan ajánlatokat tettek, én oszthattam be a munkaidőmet, csak maradjak, mert mondtam, hogy hát így mennem kell, férjem beteg, nem fogom tudni vállalni 8 órában a munkát. They offered me amazing things like I could decide which hours to work and which hours not. They allowed me to have freedom in that. 6 órában dolgoztam, de 8 órát fizettek. I worked 6 hours and they paid for 8. Mert máshogy nem lehetett ezt papírolni. Because we could not simply do it anyhow, any other way. Azt mondták, osszam be én, hogy meddig szeretnék dolgozni. He told me, decide how long you want to work. Így, most így mondhatnék nagyon sok minden, de így nagyjából, tehát így sokáig tartana, de így Isten bámulatosan gondoskodott rólunk. I could share with you many other details, but I just want to say that God has been providing for us really radically, and it was amazing. Aztán így kicsit Időnkénti lelkiismeret furdalásom volt azért, hogy jól vagyunk. In other times I really felt my conscience beating on me just for the fact that we feel so good. Most így szívtelenek vagyunk, hogy állunk ehhez az egész dologhoz, hogy ilyen könnyen megy, idézőjelben könnyen megy. Does that mean we are heartless, or how come it goes so well or easy? És ezt az igeverset adta, azt hiszem az Efézusban van, de ezt most nem tudom. A saját dicsőségének hatalma szerint megerősít minket. And I got this verse, I'm not sure, it's in Ephesians somewhere, that he strengthened us according to his mighty power. És én gondoltam, hogy csak látják, hogy erősek vagyunk, és akkor ez így semmi dicsősége nem lesz az Úrnak ebben, vagy nem láttam ezt az egészet. Jó? I thought that people see how strong we are, but what glory would that bring to the Lord? I didn't know. És ezen kezdtem el gondolkodni, mit jelent az, hogy ő a saját dicsőségének a hatalma szerint erősít meg. And I started to think about this verse, like what does it mean to that he strengthened us according to his glory? What does that mean? És azon gondolkodni, hogy milyen egy dicsősége egy királynak, hogy adják ezt neki, hogy történik. Then I started to think about like what is it like when glory is given to the king who is worthy? Like how does it look like? Tehát neki hoznak ajándékot, tehát ha mondjuk egy ünneplést veszünk, miatt a dísz, van díszlet. Gifts are brought into the throne room, there are decorations, and all, it's all about the king. Őt öltöztetik fel pompába. He's dressed in beautiful clothing. Őt méltatják és éjjelzik. There are songs about him, he's worshipped. Minden róla szól. Everything is about him. És ő a saját dicsőségének a hatalma szerint erősít meg. And he strengthens you according to his glory. Azaz, amikor én gyenge vagyok, akkor azzal, ahogy ő megerősít, az róla szól. So when I'm weak and he strengthens me, that's about his power. És az ő dicsőíti. And that glorifies him. És ez nagyon felszabadító volt, hogy én nekem elég csak gyengének lenni és menni, hogy ő megerősítsen. And it was such a freeing experience that it's enough for me to keep going, and I could even be weak, and he was the one who strengthened me. És ezt ő végzi bennünk. And he's the one who's working that in us. Kórházi időszak. Hospital time. Egy Krónika 29. First Chronicles 29. From 10 to 15. Áldott legyél örökkévaló ősapánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké. Örökkévaló tiéd minden nagyság, hatalom, dicsőség, győzelem és méltóság. Tiéd minden, ami a mennyben és a földön van. Örökkévaló tiéd a királyi uralom, téged illet a felmagasztalás, hiszen te vagy a forrása és a feje mindennek. Tőled származik minden gazdagság és dicsőség, te uralkodsz mindenen. Kezedben van minden hatalom és erő. Te teszel valakit naggyá, és te a kezed erősít meg mindenkit. Ezért most, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük neved, mert ugyan ki vagyok én, és mi az én népem, hogy a magunk erejéből ajándékoztunk volna bármit is. Hiszen minden tőled jön, és csak abból adtunk, amit kezedből kaptunk. Mert csak átutazó vándorok vagyunk, mint őseink mindannyian. Földi napjaink, mint az árnyékok, tova tűnnek, s nincs remény maradnunk. És még kettő. Bizony az örökkévaló is részt vett minden szenvedésükben, és jelenleg, ja bocsánat, ez az Ézsaiás 63.9. The other one is Isaiah 63.9. Bizony az örökkévaló is részt vett minden szenvedésükben, és jelenlétének angyala megszabadította őket, szeretetében és könyörületében megváltotta őket, fölkarolta és hordozta őket régtől fogva. És még egy, amit nem írtam ide, hogy hol van. Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságosan, mert szabadításom hamarosan megérkezik, és rövidesen nyilvánvaló lesz mindaz a jó, amit teszek. Um, A kórházi időszak volt talán az a legmélyebb időszak, amikor így Petinek így az összetört gyenge teste volt szem előtt, de még akkor is egy Isten hihetetlen békességgel volt rajtunk. Of course, at this time that we spent in the hospital was very obviously about the physical weak time period of Patty's life. But even in that time period, God was very strongly present. És volt egy pár vicces történet is. And some funny stories. Mert nem indult viccesnek, éjjel volt, hogy így hajnal tájt. It didn't actually start like a funny thing to happen. It happened during the night. És Peti sokszor így bealudt néhány másodpercre, és aztán magához tért, de volt, hogy ilyen iziháló, ilyen kényszermozgása volt, a fejét csak forgatta. Peti many times fell in and out of consciousness, or other times he just had these weird movements with his head. De azt mondta, hogy nincsenek fájdalmai. But whenever he was with us, he always told us he did not have any pain. És Isten kegyelméből kaptunk egy egyágyas szobát, kapott egy egyágyas szobát. So by God's grace we were given a room which had only one bed in it. És felajánlották nekem, hogy tolnak mellé egy ágyat a számomra is. And they offered me to have another bed in the room for me. És ahogy hát hallottam, hogy éjjel, hogy van, így elkezdtem hangosan hálát adni azokért az igazságokért, amit kapaszkodtunk. And I started all of a sudden when I heard him moving, I started to speak out loud all those truths that we were that we wanted to give thanks to him. Hát mondanom sem kell, hogy nagyon felszabadító volt. It was very freeing to do that. És Peti egy ilyen alkalommal, amikor hát így a beszéd is nehezen ment alapjáraton, de hát így ahogy mozgott. Peti one of these occasions, he had a hard time speaking, but as he was moving, azt mondta, hogy jól vagyok. He started to say, I'm okay. Én meg így, ugye bealudt megint, akkor megint magához tért, azt mondtad, hogy jól vagyok. Then he lost his consciousness, or he slept in, and then he woke up again, and I was approaching him. Did you say I'm okay? Azt mondja, Then he said yes. Bealudt. Then he fell asleep again. Én már csak magamnak, mert azt hittem, hogy halucinálok, mert én is beszéltem, meg alatta volt egy olyan puha ágy, ami a levegőt nyomta bele és zúgott, nem hallottam. And at times I felt like I'm hallucinating because there was this noise coming from his bed because that this, he was laying on an air bed which made a certain noise, and also I was speaking up loud, so I wasn't sure what did I hear. És majd drágám, azt mondtad, hogy jól vagyok. And I was asking, dear one, did you actually say that you're okay? És ilyen petisen, hogy jól vagyok. And then, a hangsúlyba hallom. Ez a mi Petink. Yes, I am okay. És így hallom, hogy a mennyből is ezt kiabálja most nekünk, hogy jól vagyok. And I'm thinking like as if he was yelling to us from heaven right now. I'm okay, I'm fine. Yeah. Egy kis türelmet kérek. Fájdalmai az utolsó nap lettek volna, hát én úgy gondolom, hogy lettek volna. His very last day, his pains should have been there, I think. Azt megelőzően mindent tudtunk beszélni. Everything beforehand we were able to communicate. Hihetetlen volt, úgy beszéltünk, hogy 40 másodpercre horkolásig bealudt, magához tért, elmondtam a mondatot, horkolásig bealudt, magához tért, válaszolt. It was amazing to see the way it happened was for 40 minutes he fell asleep snoring. He woke up straight, looking at me. I told him one sentence. He fell back for 40 minutes snoring, sleeping. I'm sorry, 40 seconds sleeping, and then he woke up and he gave the answer. So it's like in and out. És akkor még reggel beszéltünk egy jót. And in the morning we had a good conversation. conversation. Mikor aztán így jöttek fájdalmai a hasába, meg egy-két, tehát így eppel jött fel neki a torkára. Then he had some pain in his belly and some gall came up. És akkor döntött úgy a doktornő, hogy morfiumot kap. And that was a time when the physician said morphine should be added to him. És onnantól már nem beszéltünk. And from then on, we did not communicate anymore. Következő nap 11 óráig tartott ez. He lasted the next morning 11 o'clock. Csak aludt. He slept, basically. És hát volt bennem egy ilyen vívódás, hogy most érezte, nem érezte, fájt neki vagy sem. Ilyet is mondtak az orvosok, meg olyat is. I was struggling about the truth, whether he felt pain or he didn't feel pain, because the doctors told me this way and that way, so I'm not sure. És hazamentünk, miután ő a mennybe költözött, haza vittek engem. After he went to heaven, we went back home. Hihetetlen békességem volt. Én nem tudtam volna ezt generálni. I had such an absolute peace that I know I would have been unable to generate that. De itt, mintha valaki még ült volna, tehát hogy egy ilyen nyomás. És tudom, hogy azért, mert ott hátul a dobozban még ez kérdés volt nekem, hogy mennyire fájt neki ez az utolsó nap. But this pressure was still on me, and I know the reason for that was because I was so uncertain about whether he had pain the last moments or not. És hát Peti nem egy ilyen égeverset kitapasztgatós így a falra otthon a lakásban. Peti was not the type of person who put out different verses in our place. De szeptemberben azt mondja, hogy nagyon szólt hozzám egy igevers, hogy nagyon tetszik, és kinyomtatta és kitette az ajtóra. But in September he told me that there was a verse which really spoke to my heart, so he printed it out and he actually put it up in the wall. És aznap, amikor hát vasárnap még Jani ott volt nálunk és kikísértük Hannával, és hogy csuktam be az ajtót, így olvasom, hogy Jábez imáját, hogy azért imádkozott, hogy Istenem szélesítsd ki a határaimat. Mm-hmm. And just before we were seeing him going to the hospital, kórházba menni. Gyülibe ment. Yeah, Gyülibe. Just before we left home, we went to church, I looked on the wall, and this was the prayer of Jábez. És igen, hogy szélesítsd ki a határaimat, és oltalmazni minden bajtól és fájdalomtól. Which was enlarge my borders and save me from pain and suffering. És ez az igevers úgy fejeződik be, hogy és megadta neki Isten, amit kért. But the verse starts, the Lord has given to him what he has borne. És ezért, ahogy becsuktam az ajtót, oké, Uram, már megint itt a válasz. And as I shut the door, I felt like, okay, Lord, here's the answer. Aztán jöttek a vigasztalások és a nyaralás, így a lányok jól vannak, így ők vigasztaltak engem. Then the comforting came, and the girls, they are so amazing, they were the ones comforting me. Egy hétig gyakorlatilag hiányoztam otthonról, és kérdeztem, hogy vannak, hogy mentek át ezen az időszakon. I was away for a week practically, and I was asking them, like, how are you guys, and how did you go through this time? És Hanna azt mondta, hogy bár ő így imádkozott érte, és bízott abban, hogy meggyógyul apa. Hanna said that she's praying for daddy to get healed. És kérdeztem, hogy csalódtál? And I asked her, are you disappointed, honey? És azt mondta, hogy nem, mert hogy tudja, hogy apa jobb helyen van, mint amikor egészséges volt itt. But her answer was like, no, because I know that he's in a better place now than he was on earth here. És találkozunk vele. And we will see him again. I mean, we will all see him. A Pannuska hegyi beszédet azt magyarázta nekem, így igeversenként megállított és kifejtette nekem, hogy akik sírnak, azok majd nevetni fognak. And Panna went to the teaching on the mount, and verse by verse she started to express to me, like, what does this mean and what does that mean. Ez engem sokkolt, tényleg csak ültem ott, és engedtem, hogy így a lélek vigasztaljon rajtuk keresztül. I was shocked. I was just sitting there, and I allowed the Spirit to comfort me through them. Szóval tényleg gyermekek szája által dicsőítetik meg az Úr. Yeah, so the Lord is glorified by the lives of children. Hát ott volt az az időszak, ahogy elutaztunk, hogy nagyon sok barát támogatása lehetővé tette, hogy a lányokat így fogjam, kiragadjam és elmenjünk vigasztalódni. It was such a good thing that I had a chance to grab the girls out of this whole situation and go on a little holiday. Boboztunk, kalandparkoztunk, bringóhintóztunk, vízibicikliztünk. Boboztunk. Okay. So, yeah, they played different games. Okay, szóval sok kalandban volt részünk. It was very good to have all these different adventures with the girls together. És esténként beszélgettünk. And we were talking in the evenings. Mennyről. About heaven. Hallgattunk egy úgynevezett Béma szék és Biblia órát. We were listening to Béma seat Bible study. És a Panna csak annyit mondott, hogy az apa egy piszkos mázlista. And Panna said that daddy is a lucky one. Ja. Aztán ezek megvoltak, és egy nagyon kedves barátunknak a Gyüliből Isten adott egy vigasztalást. Kettőt. There was some comforting thing that was given to our friends. Az egyik egy gondolat, hogy Petit nem a múltban kell keresnünk, az emlékekben, mert ő a jövő. One thing which was very comforting that we should not seek for Petty in the past or in our thoughts because he is in the future. A másik még egy igevers volt még tavaly, amit egy Biblia órán nem a szószékről, csak mint egy hang hallotta, hogy aki mondja neki, hogy minden idő alkalmas annak, aki készen van. And the other one was a verse from a Bible study, and it was really strongly speaking to us. Every time is good for the one who's ready. Tudta, hogy ez egy nagyon fontos igevers, és valakinek szól, de nem tudta kinek. So they spoke up and they said it's a very important verse, and they didn't know who was that to. Sokáig nyugtalanította, de elfelejtette. For a long time, this person was worried about it, but then he forgot. És amikor Peti a mennybe ment, azokban a napokban Isten eszébe juttatta ezt az igeverset. But when Peti went to be with the Lord, those days God reminded this person, and that was the time when he heard it. És meggyőződése volt akkor róla, hogy ez Petire vonatkozik. And he was very confident that this was about Petty. Hogy a világban úgy gondoljuk, hogy a fiatalnak nem kéne még menni. In the world, that was it. In the world, we have this thought that a youngster should not go. De minden idő alkalmas annak, aki készen van. But every time is good for the one who's ready. És Peti azt mondta, hogy még a betegsége viszonylag elején, hogy Isten azt mutatta neki, hogy ő olyan, mint Keresztelő János. And at the beginning of Peti's illness, God showed him something like, he was kind of like John the Baptist. Hogy Isten nem tervezte, hogy Keresztelő János megöregedjen itt. God did not plan John the Baptist to get old on this earth. És azt mondta Peti, hogy ő bevégezte itt a feladatát. Peti said that he feels he completed his task on this earth. És nem azért, mert például Keresztelő Jánosnak kevesebb lett volna itt a feladata. Hát nagyon fontos szerepet töltött be Jézus bemutatásakor, hogy kép. And it doesn't, of course it doesn't mean that the task of John the Baptist would be like small, because he was the one preparing the way for Jesus. És ez a barátunk nagyon kíváncsi volt, hogy mikor történt ez az ígéret, hogy minden idő készen van, vagy minden idő alkalmas annak, aki készen van. So our friend, actually she was a lady, she was very curious, like when did this happen, so when he would be ready. Mikor szólt Isten azt a versetet? So when was the time when God spoke these words. Tehát, hogy ez mikor volt ez az amikor. És képzeljétek el, hogy visszanézte a naptárját, és augusztus 23-án volt a Peti szüli napján. So she looked back into her calendar, and it was August 23, and that was Patty's birthday. Oda volt írva, hogy ez az igevers is alatt a Peti szüli napja is augusztus 23. So here was the note. This is the first, and Patty's birthday. Szóval, hogy mi még akkor a betegségről semmit nem tudtunk, mert az csak decemberben kezdődött, de Isten már tudta, és ez volt a tökéletes akarata. So this is so amazing. At that time we didn't know anything about that is the illness, but this way God revealed to us that it was His perfect will. Hogy a mennyei gondolkodás az az, hogy nem valami tragédia történt velünk, hanem Isten tökéletes szeretetében és akaratában vagyunk. So the heavenly thinking is this, that it's not a tragedy that all of a sudden happened to us by accident, but we are in the planning and thinking of God's perfect will. A továbbiak. The following. Efézus 1:18. Ephesians 1:18. Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját szent népének szánt. Hát a Peti ezt már látja. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling. What are the riches of the glory of his inheritance? So Patty actually sees that. És ránk is ez vár. And it's awaiting for us. És olyan érdekes, ebben így nagyon izgatott vagyok. Patty megszervezte a saját búcsúztatóját. It's so exciting, and I'm really excited that Patty actually organized or pre-organized his own farewell party. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon hatalmas evangelizáció lesz Peti szervezésében. And I think it should be and it will be a huge outreach party in his organization. És amiért mi még itt vagyunk, és nem mentünk oda, az azért van, mert Isten ebben akar minket. Ez a cél, ezért vagyunk itt. And the reason we all are still here is that because God wants to use us in this. És folytathatjuk azt a munkát, amit Petiben végzett, tehát hogy így Isten rajtunk keresztül végzett. And we can actually continue the work that Patty started. Így nagyon sok nem hívő fog eljönni erre a búcsúztatóra. Many non-believers will be present at this. Az iskolából, a zeneiskolából hívtak. School, music school, a gyerek otthonból, tehát nagyon-nagyon sokan. Your children's home. So there will be many people. És akik nem jöttek volna soha el egy evangelizációra. And they probably would have never came to an evangelization. De mivel Petit tisztelték és szerették, nem csak hogy eljönnek, de egy olyan szívállapotba fognak eljönni, amit hiszem, hogy Isten használhat. But because they respected and loved Patty, they will be present, and I believe they will be there with the heart which will be actually prepared and ready to hear what they have to hear. És a menny szemszögéből nézve, ez egy jó nap lesz, és ha nem, remélem nem botránkoztat meg benneteket, én várom ezt a búcsúztatót. And from the heavenly angle, it will be a very great day, and I hope I don't offend any of you with that I'm actually expecting and waiting and looking forward to that day. Mert avval a koronával kapcsolatban, amit majd kapunk, amire Panna azt mondta, hogy koronát is kapunk. And considering the crown that we will be given, and Panna just said, wow, I'm going to be given actually a crown. Annak szerepe van abban, hogy mi most hogy megyünk bele ebbe a helyzetbe. The heart with which we go into the situation affects this crown issue. Keserűséggel, vagy a menny szemszögéből látva. It's important to see this heavenly perspective, not the bitterness in the heart. És Hanna azt mondta, hogy ő neki az az imája, hogy ezen a búcsúztatón csak egy nagyon pici örömöt legalább kapjanak azok az emberek, akik ott vannak, abból, ami nekünk van. Csak egy picit tapasztaljanak meg. Hanna's wish was that she hopes for that all those people who will be present there will get a glimpse of joy, at least a glimpse of what we are experiencing. Azért, mert hogy az apa a mennybe van már. Because Daddy is in heaven. Hogy ő már látja, amiben mi még csak hiszünk. And he sees what we only believe in right now. Én meg megrökönyödve kérdeztem, hogy miért szívem, te örülsz? And I was really shocked and I was asking her, honey, are you happy about it? És azt mondta, ezt már Panna fejezte be, mert hát így nem sok esélye van Hannának beszélni Panna mellett. And her answer was that partially Panna completed the sentence because Hanna doesn't have too many chances to speak up when Panna is present. És azt mondta Panna, hogy igen, mert olyan nekünk célunk van, mi nem, nekünk nem csak itt megáll az élet, hanem mi, nekünk ott a célunk, amelyben is oda tartunk. And her answer was yes, because Mama, we have a goal. We are not only just sticking around here, but we are going to heaven. Szóval, így az is eszembe jutott már, hogy az elmúlt 7 hónap alatt Isten így a lelke által össze így verbuvált egy egész több száz fős ima csoportot. So it seems that God gathered a prayer group of so many hundred people. Akiket most lehet bátorítani arra, hogy célozzuk már meg ezt a napot, és mindazt, amit Isten tervez ebből. So this huge group of prayer group can be encouraged to go into this direction and back up this occasion. Esztergomból buszt indítunk, hogy az emberek eljussanak Győrbe. We'll start a bus from Esztergom so that everybody can go. És főleg a nem hívők. Especially non-believers. És hát nagy várakozással vagyok. So I'm looking forward and I have a great expectation of that day. Gondoljátok el, hogy ennyi ember, akik eddig együtt imádkoztak velünk, most imádkozhatnak ébredésért Esztergomban és Győrben. So it's really a great thing that this huge prayer group, these people can actually pray together to have awakening in these two cities, in Győr and in Esztergom also. És arra gondoltam, hogy Peti már látja ennek a gyümölcsét. I'm thinking like Peti already sees the fruits of this thing. Látja, hogy kik tértek meg ott. He already knows who repented. És azt is, akik azoknak a szavaira tértek meg. And he sees the ones that will repent hearing the words of those who are going to be present. És látja az unokáinkat. And he sees our grandchildren. Hát, még egy igazás, és aztán befejezem. One more verse, and I'll finish. Imádkozom, ez az Efézus 1.19. Ephesians 1.19. Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk hívőkben. Ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, és a mennyben a jobbjára ültette. Efézus 1.19. Nálatok az lehet, hogy ott 20. És 20. És 20. Ja, és 20, igen. And what is the exceeding greatness of his power toward us who believe according to the working of his mighty power which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in heavenly places. Szóval ez az erő, amivel az Atya feltámasztotta a halálból Jézust, ez az erő munkálkodik bennünk is, munkálkodott Petiben is mindvégig, és így ez az erő, az a dinamit erő, amikor azt mondjuk, hogy én gyenge vagyok, és Pál dicsekedett a gyengeségével, és megkapta. So this is the power which actually raised Christ from the dead, and the same power worked in our lives all the way through, and this is which help us to say hogy ilyen dinamit erő, amit Pál tapasztalt. Power, which also Paul experienced. Amivel Pál dicsekedett, hogy ő dicsekszik az ő gyengeségével. And he said, I'm boasting in my weakness because then God's power is strong in me, or God is strong in me. Azért, mert amikor mi azt hiszük, hogy erősek vagyunk, az fasorba sincs avval, amikor valójában gyengék vagyunk, és Isten dinamit ereje rajtunk keresztül. And we have to realize that when we are strong, it's not even close to the power what we have when we are weak, and God's power can be revealed through us. És csak a mi kis gyenge imánk ezt eredményezi. Weak prayer that matters. Úgyhogy imádkozzatok velünk, hogy robbanjon az a terem akkor ott Isten so szeretetét. Pray with us that that day, that is farewell day, that this dynamic power would really explode in that room. Mert amit szem nem látott, fül meg nem hallott, és elme meg nem gondolt, azt készítette az Úr az őt szeretőknek. But I has not seen, nor ear hasn't heard all the goodness and great joy that God has prepared for the ones who love them, who love Him. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Okay. Gyertek, imádkozunk együtt ezért a napért, és a Krisztiékért, jó? Atyám, annyira megdöbbentő, Uram, így hallani, így ezeket a szavakat, és Uram, így valóban, Uram, annyira hűséges vagy az ígéreteidhez, annyira hűséges vagy, Uram, ahhoz, hogy elküldted a Szent Lelkedet, és vigasztalóként küldted előtt, és Uram, hűséges vagy ahhoz az erőhöz, amit Te ígértél éppen abban a legnagyobb gyengeségben, amiben vagyunk, és Uram, nagyon csodálatos bizonság ez a Te hűségedről, Uram, és Uram, így szeretnénk együtt, Uram, a Krisztivel, Uram, eléd vinni ezt a napot, ezt a búcsúztatót, ami valóban, Uram, ilyen kettős érzelmeket hoz ki belőlünk, Uram. Egy kicsit szomorú, de ugyanakkor, Uram, jókat tervezel, és jókat fogsz ott elvégezni. És Uram, szeretnénk imádkozni azokért az emberekért, akik valóban nem ismernek Téged, és Uram, nem hívők, itt Esztergomból is, Győrből is, Uram, hogy kérlek, hadd legyen az a megtérésük napja. Hadd legyen ez az egy nap, amikor ők valóban hallják a Te evangéliumodat, az ő szívük kész lesz, puha lesz, és befogadnak Téged, mint megváltójuknak, Uram. Ezért imádkozunk, ez a kérésünk, Uram, és imádkozunk minden egyes kis részletért, Uram, a helységért, csak az emberekért, akik ott beszélni fognak, tanítani fognak, akik megosztanak majd, Uram, minden egyes részletet, Uram, Te tartsd a kezeidben, és irányítsd, Uram, úgy, ahogy, Uram, ezt az egész időszakot, ezt a 7 hónapot, Uram, Te felügyelted, irányítottad, és előre megtervezted, Uram. Imádkozom Krisztiért és a gyerekekért, Uram, hogy csak így folytasd ezt a munkát az életükben, Uram. Folytasd ezt a vigasztalást, ezt a megerősítést is, Uram. Nyisd meg ajtókat előttük, hogy tudják vinni ezt az üzenetet tovább, Uram, hogy tudjanak megosztani azokkal, akik ugyanilyen fájdalmakban és ugyanilyen nehézségeken mennek keresztül, Uram. Hiszen azt, amit elvégzel bennünk, Uram, azért végzed el, hogy utána másokat tudjunk bátorítani, Uram. Kérlek, használd őket. Köszönjük, Jézus, a Te nevedben. Amen. Amen. Amen. Amen. Köszönjük szépen. Thank you.